نو دغم احتمام کو مونږ په خیر دعا کو هر انسان خپل جن الله نو وړي دا د قبول دعا لري. رمضان میاشت قرآن کریم ختم شو نو هر سره رجاز لکی ساجی دی تون لوی حاجی زمگا استاذ صداری چه اللہ زمو گناہونو بخی زمو خادیم پیمان شی نو اللہ مصلی علی محمد و علی آل محمد و صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الإلامي قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إي الله بزيك جبن درس شو كم قرآن بغير شو كم عيسى لدى قبل كي الله پاک دا زموږ د ترپنا او د ټول کلی راکې د ترپنا قبول کړي. الله دې او ځوان دې په هر یو کور کې د کلی کې اراده کې خیر برکت او خیر سلامتی راوړي. الله دې چې کوم ثواب دې هغه مونږ ته او زموږ مور او پلار ته زموږ استادانو ته خپلو خپلوانو ته دور مسلمان تورس اللہ دا قرآن کریم سرا زمان صحیح میں محمد شوق پیدا لنالی نو زنانو دور مسلم پیدا کی. اے اللہ قرآن کریم زمان منگرے کی دنیا کی بقبر کی قیامت کی و پولی سویرات کی و دا زمان در بار سفارشی و گرزے زمان خیلاب سفارشی و گرزے. اے اللہ دا قرآن کریم قانون او نظام زمان پر ایمان کی راولی پر طول دنیا کی راولی دیر بارک او خلق جو دجید کوشش و محنت کئی اللہ او کامیاب کی و سوک ملی تر راولت دی او ختم کی. اے اللہ دا قرآن کریم دا تعلیمات و چکم مراکز دی اللہ دا او حفاظتو کی اللہ زمان پر ایمان کی امن و امان استحکام شرعی نظام راو اللہ زمان پر ایمان کی حفاظتو کی دا اندرون امو کی اور سرحدات امو کی اللہ دا دی ملک چکم و حافظین دی صحیح طریقی سرا داو ہم حفاظتو کی دا دی ملک چکم دشمنان دی ہر جانو کی جانو کله ځان د دوستۍ په جامه کې ښکار کوي او په دښمنۍ په جامه کې یو چې څوک د هیواد دښمنان تا ته معلوم دي هغه تباه او برباد کړي او الله دې مل حفاظت وکړي افراد پرې ختم کړي بد عمل ختم کړي په هم باندې صحیح خلق راو صحیح مشران ته نصیب کړي په هر محکمه کې چې کوم مشران دي افسران دي په هغه ظالمان دي اور د خپل ماته تو خپل کول وړي پریشان کول وړي ظلم کې زیاتې کې د شوړوري الله او ختم کې دا او په ځای باندې صحیح مشران راوي چلنې ګاني عادلاني اور د قوم او د ملت خیر خواهاني هر محکمه کې الله داسې خلق راوي او داسې مشران راوي. اے الله د هر مېو شربین حفاظتو کې اللہ دا مساجدو حفاظتو کی اللہ دا دینی مدارسو حفاظتو کی دا دینی مراکزو حفاظتو کی دا اسلامی مرکنو حفاظتو کی اللہ دا علماء و طلباء و مجاہدین و عام و مسلمانانو حفاظتو کی کم زیگی که مسلمانانو دا تکلیف دے اللہ دا مور تکلیف ختم کی. یا اللہ کم کافران کپار و کجار چرد مسلمانان و اسلام خلاف را جمع شو بی دعو دا قوت ختم کی دغی کامیران کو خدمت کی و انسا عرم کی و مسلمانان دعو ظلم د بربریت نه محفوظ کی. اے الله دا مسلمانان او د دین بادشاهان په دین باندې ته یو کی، په دین باندې دوی ته متفق او متحد کی. اے الله زمونږ جوړه ګناهونه معاف کی، زمونږ سیئات په حسنات بدل کی، تر دې وخته پورې چې کوم ګناهونه زمونږ شوي دي هغه ته معاف کی. آئندہ رہ زمان بھائی پاسو تو فرمائی، یا اللہ ہم کار زمان ساتر کا چپا کم کار تخب خوش آلی، اور کار زمان ہم ساتر ہوتی تبیح بکی. اللہ لدین کم خدمت چستا بخی، بغی ممتار تنیز دیکی گو جنت تبیزو، اللہ اغ خدمت ممتارا نصیب کی، پاکی ممتو سہولت راوالی اتمنان ناوالی. اللہ زمان پزرنو کی استرابات مراو، کوم استرابات کی کوئی پریشانی دی تغییر کم اسباب دیدا ختم کی. اللہ اے اللہ کوم باید خیر بارانو کی، اللہ سبر ختم کی. اے اللہ زمان کے گناہوں دو جنا تکلیم دور شوئے دے، حشرات اتا، مرغوتا، حیوانات اتا، غون بڑ اتا. اے اللہ در شوئے نلی گناہگار زمون د ګناہوں د وجه نه پاسه کی، اے الله د عذاب پرته کی او د خیر باران کی، الله د برکت باران کی، الله د خیر او برکت او برکت کی. اے الله چې نه را زنده کی، خو یا د زنده کی، خو نه را زنده کی، او نه هرونه او دې جاری کی. اے الله د خیر باران کی او د هر قسم عذابون د دنیا د اخرت نظم به حفاظت وکي، د جګړو نظم به حفاظت وکي، د زلزلو نظم به حفاظت وکي، او داسې د هغه آباتو او بلیاتو نه چې هغه هم عذاب شي په اختیار کړی دی نظم به حفاظت وکي. یا الله د رمضان کومه حصه چې ولیولی شوه دا به خپل دربار کې قبول کړي، او کومه حصه پاتې ده اللہ تغییر سعید بولی توفیق آگی. یا اللہ تا رمضان زمان دپارا رحمت و گرزے، مغبرت و گرزے، و جانیم نا خلاصی سریعی و گرزے. نبی علیہ السلام و جبریل علیہ السلام تجان دپارا خیری کرنی پر رمضان کی او خلق کی عمرہ ہوئی، نبی علیہ السلام تجان خیر سوال کرے باکی زمان گئی سوال کی پدې کوم شر نه مانا وختل نه پانا راکی. اے الله کوم غنن کې درس کراتل زنانې وي تور سری عجزانې وي ګرمي سری وداش کړو داسې نوجوانانو مشرانو، الله اور ډېر خیر ورکي او ته دې خوشاله شي ته راځي شي داسې دا کوم کسان چې اعتکاف ته ناست دي مشرانو کې کشرانو کې، اللہ دلیل وقت سیئی طریقی سر سر دور سے اللہ دیوم ستاکور کی نسی اللہ پاکا ستاکور تھا دیوم بین آب ونسی اللہ نن چنے میں جس پہ کم خلق راگل دی ناری ندی زنا ندی مولای کریمہ دیو لہم دیر خیر ورکی دیو کیوا ہم دار چاہ وزر کی سحاجت کی سزورت پہی طول محتاجی اللہ در طول عاجتنا تکرکی طول ضرورتنا تکرکی. اللہ کا سوک پرز دارانی در پرز نخلاص کی. اے اللہ سوک بیمارانی دی مجلس کی انمور یزین زمان ملگرو مونتا میسجو نکرنی پیامو لے رہی ہو طول بیماران پر شکای کامی لور کی ناری ندی زنان ندی مشاران دی کشاران بچی اللہ طور شفائی کامل اور کی تار جاری سے بیمار تھی اللہ اللہ تھی اور بیماری صحت بانی بدل کی اللہ تھی روح کی تھی جوڑ کی سب بیماری جی چاہتا اللہ تھا تمہاری. اے اللہ زندگی سے کسان دی جتا ہوں بچے نشتے اور بچے اور کی اللہ زندگی سے دی جتا ہمانے نشتے تو اللہ زامن اور کی ساتھ سرا زامن و غزانی جو خزانی کے اللہ حضور نے خوشاله کی سو دې سي دی الله پاکا زموږه علماء دېونه او چې دې پاتې الله دې جن راو باسي الله سلام په زموږ کې دره او برکاو دې الله دې جن راو باسي الله پاک دې له سي مګري دي او داسې مسلمانان دي چې په سفر کې او تل دې خپل ټولنه دې دې چې او سعودی حالات کی پرت آگئے ہیں او تخبران دے اللہ در حالات برابر کے اور در خلق و ذنو اللہ تسلیور کے و در حالات و در روزی توفیق ور کے اغمال کے او ترچی پڑی او سو در پریشانی اللہ و پریشانی حل کے اللہ فاکا در حالات دار و تبرابر کے دے بازت ور کے کما کافران چاہو اس کی اختلافات رہو گی اور کافران پر نسکی حرام کی نعمل کی حفاظت تو کی نعمل کی چکمہ مسافر دی رہو حفاظت تو کی نحلال روزی و روار کی یا پر اقبل ماں کے صحیح انتظاموں کی نحلال رزق تفارا اے اللہ فاکا نور ممدے سے خلق کی ہر چاہو سہاجت تو نہیں ضرورت نویتا تمہارن اللہ پاکا دچا بچی بنا قابلیت قابل کی چا بچینا پرمانی تے پرمان قدار کی دچا با قرونو کی بے اختلاف بے خبگانو نوائی اللہ اختلافات ختم کی خبگان ختم کی پرشان ختم کی اتباق اتحاد اور تنصیب کی دے اللہ پاکا دے خلقو دن دمی محنو خدمت کی بے عجب ہوگی ابتاری اور اکڑتی ہے پیشمانی اکڑتی عجر ہو رکھی ہے کمہ زنانہ اکڑتی کرتی ہے اولا عجر ہو رکھی ہے کمہ آرینو خرچی کرتی اولا عجر ہو رکھی ہے اللہ فاکہ زمان کا قرآن کریم دا درس عام کی کامیاب کی خلق و دیس و تعلق پیدا کی اللہ دے کی جمعات کار شروع شوئے لے اللہ دیوانہ پوری شوئے لے آئی کی خلق کو تعاون کرے عجر ورکی اور معلوم کی جاسے قسم تعاون کرے چاہے بدنی تعاون کرے دعو کو بدنوں کی بغارنوں کی بغورنوں کی بغچوں کی خیر برکت واچے اللہ کمان صبح کی روان اللہ پاکا خیلت صدا سر طورت سے یعنی دیر پر دس باق تیار کی انتظام اور روکی اللہ پاکا یہ اللہ پاکا غیر مناسب ترتیب پر دی برابر کی زمان در طول پر کمی سو کیا اللہ دا کریا طول تپا دین باندی مطبق کی متحیلے کی چاہتی دیو بس بزنو کی خوکان رہے ختم کی اللہ مقصر اس حالات رہا یا اللہ زد قدم دے تزام گنتا پکیو کی یا اللہ من در قواد آزام نوسن اللہ پاک امنگا قیامت سختی نو سکتی قیامت دکاروائی نو سکتی یا اللہ امنگا دارشت سوری جانتی زیرہ کی نبی علیہ السلام شفاعت مکنسی حوزی کو سروبو کنی سوری یا اللہ دنی کو آمال تلزم اندرانے کی یا اللہ امتا امنا مخیلی آسرا کی غیر حساب کتابا مگو پر سلام یلکی دوریش نبولی ماسی اللہ مجھے جانم نہ ہو ساتھی یا اللہ مجھے جانم نہ ہو ساتھی یا اللہ مجھے جانم نہ ہو ساتھی مجھے تو بھولی ہوئی مجھے جانت کے آخر اللہ مجھے جب اپر بز و کرم سرم مجھے جانت کے آخر مسامل مشن اللہ اس کا کرم استاد رحمت دے فراغ مبارکی معروف نہ کی یا اللہ زمان سے احسان ہو کی یا اللہ زمان سے کرم ہو کی اللہ زمان سے حساب ہو کی حساب لائے یعنی زمان سے احسان کرم ہوگی اللہ اللہ نے کافر و محق کی ہوں ورشت یعنی زمان سے احسان کرم ہوگی اللہ ہم تیرے بھولی ہوگی مجھے اتکرا کیا یعنی اللہ ہم سے دربار کلاس چکلے اللہ پر زینش اللہ تا فرمائے لی زمان بندمہ تلاس چکی مالا حیال از جلال اللہ سے خالی بے اللہ باقی زمان venir aquí. Adama, no da droga en tu abuelo aquí. Él no da droga en tu abuelo aquí. O como que no le da droga en tu abuelo aquí. Ya la zamón, pues ve que یا زمان زهن که نرازی اللہ غم قبولی کی زیبی رو خم کنم تا دو آگام در باروائی نمین نمو غزان نبرنگاری و دا هوا بس بزونی یا اللہ چاہتی دو دوار در بار خبر کرد هر چاہتی سحر چاہتی یا اللہ پاک تیو در بارد تبور رکھون که غناری ننی کزنان ننی مشران یعنی سامن نشتی چونگی و صرف شیطان نفس کا سر دے مقابل احران اس کا انداد نبغیر نکی یعنی انتظام کے انداد ہوگی ہم بارے کو خصوصی راہ ہوگی ہم بارے کو خصوصی راہ ہوگی یعنی فاکا یعنی فاکا ہمگی دعا پر چلن ہوگی اللہ دا ٹوڑا دعا گا انتظام قبولی کیا اللہ انتظام یال تزامن رازیش یال نباغا دیوک کی دا دین دغه بولو منسوبی شروع شوی دین چې کوم مراکز دی یی دغه بولو منسوبی یال نباغا دغه منسوبی کانی نکی او تا دین عام کی دین مراکز دین مدارس او زریان دغه ونه تر کی ظاهری باندې یاد وسم الله سفر کو پاتشوري مشران په شان انسان او ادم لا پاک ته او غرتو کی سمره غره ته دی کری دی کې بهار دی هم وسره تار چا تارو ته سمره مسلمان ته مو غرتو کی الله الله بسم الله دغان له سوري زمين ور کې وسره ته پټه راوړل نیم و بدل و روار کی اللہ فاکا داغو بوجه چکم کمیان آگئی رو کورو کیا تکورا کی یا اللہ کم غم چرا گئی غمون اختاسان کی یا اللہ کم غلق و پادشو دی و دا گناہون بوجه خواسا گلو کی مقترائی تکو اللہ تے محاب کی عجزان دی اللہ مون داغو دا پادشو دی تے محاب کی اگر دا زاغلو نے محفوظ کی یا اللہ تے حفاظت ہوگی یا اللہ تے حفاظت ہوگی یا اللہ تے حفاظت ہوگی اللہ حضرون دا دعاگانی تقبل کی او دا سی نور کمی دعا کرنے اللہ تقبل کی حضرون رازی شیخ خاتم حضرت ایمان اللہ خاتم حضرت ایمان